نور مضمون را روانو په دغه دوران کې چا وکړل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نوع غلو ور سره وکړل په دغه دوران کې دغه نور مضمون را روان په دغه دوران کې دغه څه موکړي جواب د درس په دوران کې یو موضوع شروع وي یو طالب سوال وکړي نو هغه جواب هم په دغه دوران کې راځي که څه هغه جواب سوال له طالب ته طالب سوال کله لګي کله نه لګي کله ولګي کله نه لګي دلیل بلې خاصه یو کناټه ګرولې نو که څه مناسبت نشکره کړي لیکن مجيب خو مسؤل خو دغه جواب د فراغه مضمون ما به تر شوا کی نو که څوم شاته مخته نه لګی دی بظاهر د په کلام کې سبا د کلام سره مطالعه کی نو په دې کې حیران وي چې لاله دینه له مخ سره تعلق نه دی شا سره تعلق ده لیکن چې هغه د درس موقع سره تلاش کی نو به پته ورته ولګی چې دادل ته یو ډرم طالب چپا کی د داغه څه وکي جواب ور نو زګل دی و چې څوم مناسبت نشته لیکن د هغه واقع د اعتبار څخه بیا چې موجود دی مناسبت موجود لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآن فإذا قرأنا وفتبع قرآن ثم إنا علينا بيان مخي هم بعث ده آخرت شروع ده ده صورت أصل أساسي موضوع چوب ده بعث بعد الموت چه الله انسانان ته دعوائي چه زفر تش قادر هم لکه چه من سنگ پیدا کری است بیا من سکو لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظام ده إنسان ده خيال چې دا ده پاشل سوي تالان سوي ورک سوي په مزکه کې او په خاورو کې ګډ سوي اډونه به زنه سره جمع کولای د انسان پر ما باندې دا خیال دی دا خیال دی نه وي دا سپيره جمع کم دا سپيره جمع کم چې یو ذره به امر سره غایب نش دا مضمون شروع ورسته هم برته دغه ورسته چې مضمون شروع لیکن پدا ما باندې کې بیا دا موضوع راشه وصول چې لا تحرک به لسانه یعنی بظاهر باندې دغه صورت هغه دومره حصہ او هغه اوله حصہ طول د یو مضمون په باب کې دی په دې ما بین کې بیا هدایت او تعلیم او تربیت و چاته دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته دی چې په دوران کې د القا د وحی چې حضرت جبرائیل پر تابانی تلاوت د چاګي د کتاب الله کې ته دغه وخت کې خپل خله مشوراوه تخپل تلفظ مور سره کاوه جب مشوراوه غوژ ورته ورس چې د القا تام کړل چې څونه وحی په دغه دوران کې راتلی چې هغه پایته ورسېدل د لاغه ورسته چې شروع کړي تلاوت شروع سم د لاس دغه ست تلاوت مکه سماعه کو سماعه واجب ده کنه سماعه کو چونکی اوس دا ما بین کې دا مضمون را شو وس په ظاهر خو بالکل څه نشه کار کیږي هیڅ تعلق نشه کار کیږي لیکن واقعیت سره متعلق هغه اصل حادثه او واقعیت چې می پیښو اگر په دغه دوران کې دغه عمل سرزت شو د چاس د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دغه صورت نازلې دی چې دا صورت نازلې دی پیغمبر علیه السلام حریص انتهائی حریص پر دا خبره باندې پر امانت او په صحیح ضبطولو د کتاب الله چې لمه سه یو حرف پات نه ذکر ځکه نو دا د یو تلوسه دا د یو حرص چې دغه خپل حرص دا د خپل دیانت ته پردا بایسه کړی چې جبرئیل به وینا کوله د بم سم دلاسا و سره ویل چې یو لفظ یا زور و زیر یا شد و مد یا یو ټکی لما سر چش نس پات نس نو ځکه الله په دغه دوران چونکی دغه عمل په دغه دوران کې کیدی نو تنبیه هم پچا په دغه دوران کې ورکړ یو عالم دی یو خطیب دی د جمع خطبه وای په منبر باندې ولاړ دی خطبه وای خطبه خپل یو مضمون دی په دما بین نو خو عوام دي کن عوام خو نو کلا نام دي کن بس په دما بین کې هیڅ لکه وش ولاړ د خطبه په دوران یاد بل یو سره غپ شروع کړل د خطبه په دوران نو دی په داغه دوران کې د خطبه قطع یو ورده ته څو هدایت ورته چې هغه کښید خبرې مک د تخپل خطبه شروع اوس د خطبه مخ کې مضمون او ما بعد مضمون خو خپل آپس کې مربوط وو خو په دما بین کې داسې واقعیت پیښ شول زکه د هغه سړي ته څوک هدایت ورتوک دغه جمله خو هم د پراغه کلام کې ضبط شول د پراغه کلام کې ضبط شول بظاهر شرطو ګوري چې دا بیا لکه ما بین کې راشي اوس انته د آخرت با شروع دی د قیامت با شروع دی خطیب چې خطبه ویل احادیث ویل د جنت او د جهنم تذکره شروع په دما بین کې بیا پلانیا کا ته پلانیا جیته بیا څه کړی نصیحت واز شروع په دا مابین کې بیا یو حدیث بل ورته وای چې هغه د خطبه په وخت باندې سړی وینا نه کی کې وینا وکړه لاغه ټول ثواب الهتا لغو دا مجلس مابین تر شي وس په ظاهر چې اوس دا واقعیا دغه ماحول دغه منظر ملاحظه نه وي دا کلام د دې خطیب چې مابات کې وسړي ته په لاس باندې وس نو کوشش کړی کی غیر مربوط شکاره کی لیکن که واقعیا د نزول ور سره بیا خو بالکل غیر مربوط نه زکا یعنی قران مجید کی دا ترا متعدد چیو نه دی چې بالکل دا هغه آیات هغه معنا او مقصد هغه فهم د معنا او د مقصد د آیات دا موقوف وی کړ بالکل موقوف وی پر شابن پر واقعیا د نزول بانی هغه حادثه د نزول کاغه نه وی بالکل سره هغه مقصد ته رسیدلې نس په بعض اوقاتو کې که موقوف نه وي لیکن شان نزول معاون او مومد ثابتيږي د پاره د فهم د مراد د کتاب الله لہذا دا شان نزول بیانول دا د مفسر په ذمہ داریو کې د مفسر په منصب کې داخل شي دي دا هم په چا کې شامل نه د علوم تفسیر حصہ ده دا هم د علوم تفسیر حصہ ده من دا به هم کچی سبا تاسو یو تفسیر بیان تفسیر لیکي نو گویا د مفسر د پاره چې کوم لوازمات دي د دې چې کومې ذمہ داری دي په هغه کې یو ذمہ داری دا نزول شان نزول هم دی چې سړی به څه کوي شان نزول به بیانوي البته په بعض اوقاتو کې داسې وشي په روایاتو کې ډیر پیدا کیږي په تفاسیرو کې ډیر دا تر واقع پیدا کیږي په حدیثو کې مرضی دا محدثین چې د زموږ کتابونه لیکلي دي دا حدیثو دغه صحیح ستو کې په دیو کې بقاعده په هغه کې یو غټ کتاب منعقد وی کتاب التفسیر په نامه وي د چا په نامه په دغه کتابو کې دا تر ډیر پیدا کیږي یو صحابي وای د دغه آیات د نزول حادثه او واقعات دا شی وو بل بیا بیان یې وای دا شی وو بل بیان یې بیا دا شی یعنی متعدد اسباب د نزول په بعض اوقات کې د یو آیات یا د یو سورت لپاره ذکر شي دا خبر ممکن ده او کنه یعنی یو علمي سوال دی چې د یو آیات یا د یو سورت لپاره متعدد اسباب د نزول کېدای شي او کنه متعدد اسباب د نزول کېدای شي او کنه تحقیق د علماو مفسرین دا دی چې کېدلی شي بشرط دی کې چې هغه اسباب د نزول دا سب اسباب د نزول وی چې په خپل آپس کې اجتماع ممکن دی چې ویلاله اجتماع ممکن دا مثلا هغه واقعیات د سی واقعیات وی چې دغه په مابین کې اجتماع کېدل شي یا په بعض اوقاتو کې سبب د نزول سوال د سائل ګرځیدلې چې شي ګرځیدلې دا تر واقعیات هم ډیر دغه مسله د زهار پیښه سول دغه تر صحابي براغه پښتنه به وکړل چې ما ته مسله پیدا شو هغه به مخکې تر دې لمه ته شیش نه راغله حکم صریح به نه راغله رسول الله ورته انتظار وکي دا تر مسله به بل تور پیښه شو دا تر مسله به بل تور پیښه یو حادثه به متعدد اشخاص ته پیښه شو یعنی یو جزئیه او یو مسله به چاته پیدا شو یو سړی ته به پیښه شو رسول الله به سکوت وکي دا الله د نبی دا عادت قط ان دې ځان سره وینا نه کول ول انتظار وکي ماته وې نه تیرې چې سړی براغه چې جزئیه به ورته پیښه کړل دغه سره دغه رقم د لیان مسله دغه رقم د چا مسله د لیان مسله د دې په اړه کې هم راځي د دوه کسانو نوم ذکر کیږي په روایتو کې چې دا د پلاني سړی د خپل شي سره داسې واقعې پیښه سول نو دا واقعې د چاراله دغه حکم د لیان چې دا مشتمل په متعدد آیاتو باندې دی دا د پلاني صحابي په اړه کې نازل شو بل روایت کې به راځي د لادی نو دا خو جمع کېدای شي دا خو څه مشکل نه ده ځکه دا ترابه وا یو سړی ته به یو مسله ور پیدا شول پیغمبر اسلام سره به پوښتنه وکړل هغه ما ته خو تر اوسه حکم نه دی راغلی انتظار وک تر اوسه بلا بیا حکم نه و راغلی دغه جزئیه دغه واقعیه او دغه حادثه به چاتم پیښ بل ته هم پسې پیښ هغه هم راغی رسول الله ته به رجوع وکړل ول انتظار وکي ما ته تر اوسه حکم نه دی راغلی بل ته به پیښ شول تر اوسه بلا چیش نه و راغلی وہی نه راغلی بل ته هغه واقعې پیښ شول نو بیا با اخری چې حکم راغی دراویان د خپل علم مطابق به بیا روایت کو یو ته به ور معلومه و چې دا جزئیات دا شخص ته پیښ شوی په هغه نور دوه بده نه خبر کړ د ته یو خبرو د هغه په باب کې د غایات نزول وای شانزول دې آیات په هغه شخص وګاڼه چې په هغه شخص په هغه مشکل بده د علم ور باندې بل صحابي په پر اغبل خبرو چې ته خدا جزئیه پیش اسول د الله د نبی سره پښتنه وکړه بیا دغه وهراله د جواب پکې وس بل یو راوی تبا بل صحابي تبا بیا بل شخص معلوم زکه ار یو په د خپل علم مطابق روایت وکړه چې دغه واقعیه د پلانی په باب کې و ابل بل د پلانی په باب کې و نو په دې کې هیڅ مشکل نشته علما محدثین او مفسرین محققین غوي لا لا دا ګرد چې کېدلش جمع کېدلش دغه تم پیش او هغه تم پیش او دغه تم پیش او څلور پنځه مشکلات څلور پنځه کسان ته پیدا شو د ګرد مشکل په یو پلا باندې الله ور حل کې جواب ورکړي نو د ګرد پر دا ویل شي دا ویل شي چې د دې لپاره دا یو دا ویل شي د چا شان نزول سبب د چاو سوال دی ګټ یا به دغه سی یو استفسار پر یو مسله کې به استفسار یو سړي وکي بیا به دغه جواب نو بیا به دغه داغه نو استفسار بل شخص وکي بیا به جواب نو بیا به دغه نو استفسار بل سړي وکي بیا به اخر کې واحداله د ګردو جواب به وکي نو هر راوی د خپلې له مطابق به روایت کاو چې دغه آیات د پلانې د پښتني په جواب کې نازل شي دغه آیات د پلانې د پښتني په جواب کې نازل شو هر څلید چا کوي د خپل علم مطابق کاو په کوم ځای کې یعنی دا فی نفسه کلیو ثابته ده چې د یو آیات یا د یو صورت شان نزول لپاره متعدد اسباب کېدای شي متعدد اسباب کېدای شي په شرط کې چې دا اسباب تر مابین چی شي نوي تضاد نه وي او کدا سی وو چې څوک تضاد موجود وو یا په یو وجه یا په بل وجه مثلا یو راوی روایت کی دی آیات یا د یو صورت د نزول په باب چې دا په مکه کې نازل شو بل هغه شان نزول واقع چې بیانې دا غي صدا ثابتې چې د دې نزول چیر راغلي په مکه کې بل راوی چې روایت کوي شان نزول روایت چې بیانوي دا غي صدا ثابتې چې دا چیر په مدینه کې یعنی پاس د هجرت نو چیر پاس د هجرت نو په مدینه کې یا په پلانې کې یعنی دا څه ځای بیان کی چې دا غي اجتماع ممکن نه وي دا څه شي نه وي اجتماع بیا هم د دغه شان نزول په مابین کې چې تعارض راز د دغه تعارض د خاتمه د لپاره هغه اصول دي لکه د احادیث په باب کې چې کوم اصول دي د حدیث په باب کې کوم اصول څه کده چې تعارض راځي نو خو اول حکم دادی چې شرط جمع به کوي به یعنی د هر حدیث د لپاره داسې یو محمل بیانول چې د ابل سره څه ښکارنیس تضاد ښکارنیس د هر یو د لپاره یو محمل ک هغه هم نو نو بیا خو به څه کوي بیا به د مسله کې چې بیا فیصله پر قوت د روایت کیږي بیا فیصله د غ روایتونو چې اوس ملو تاسو ته مخته پراته دي مثال به تور یو روایت دا ثابتې چې د مکه کې نازل شو بل دا ثابتې چې د مدینه کې نازل شو ظاهره خبره ده هغه جمهور علما دا وایي چې تکرار رست یعنی تکرار د وحی نه دی راغلی بعضې علما خو لا دغه هم جایز بولي چې په سورو کې یا په آیاتو کې تکرار د نزول جایز دي چې دی بل یو آیات دو واره نازل شوی په جلا جلا زمانه کې په جلا جلا امکنه وو یعنی په ډیر زمانه دې فاصله مابین کې راغلی او څنګه دی راغلی مکانونه دې بدل وی تکرار لیکن جمهور علما دا نه تسلیمي چې دا تکرار نه دا نفس یو احتمال دی دا نفس څوک یو احتمال لہذا هغه علما چې کوم کسان تکرار د نزول جائز بولی په سورو او په چا کې په آیاتو هغه خو بیا جمع دغه تر کې دغه لپاره خو بیا مشکل نست هغه وی هلته دی هم هلته دی که څوم په زمانه کې هم فاصله موجود ده او په امکنه کې هم څوک دی تضاد موجود دی لیکن دوی د خپل اصل پر بنیاد مشکل دوی تا لیکن جمهور د علما چون کې دا عام طور دا نه تسلیموي لہذا هغه بیا فیصله چې شان نزول چې بیا موږ متعین کوو نو به په دې متعین کوو چې کم شان نزول والا کم روایت کوي دی کم روایت په دې دواړو کې څوک دی کوي دی سند اعلی دی تر اقبل ظاهر خبره ده چې قوي او سند او ضعیف او سند چې سره مقابل شي ترجیح چاته قوي او سند بیا هغه فیصله پر چا کوي پر دا قوي او سند بنی کی بهرحال یعنی شان نزول بیانول او پر شان نزول باندې بحث کول او بیا کله که تعدد راشي جمع جائز ده کنه ده جائز کې جمع ممکن و خو به ګرته شاو نزول ضرورت مل دې ته نه لرو چې بعضی ساقط بعضی ساقط کې ضرورت دې نه لرو کپی دا سو ضرورت بیا بنو فیصله پر چا کو پر قوت د سند باندې چې کم روایت پر قوی سند ثابت دی هغه بده دغه آیات چې بولو شان نزول بول چې شی بول لیکن د دې باوجود چې شان نزول بیان ډیر ضروری دی د دې باوجود چې د علماو محققینو په دې اقرار دی چې ډیر زله فهم د مراد د دې آیات یا د سور دا موقفی پر چا باندې پر علم پر شان نزول باندې علم پر چا باندې پر شان نزول باندې د دې باوجود جمهور د امت پر دا متفق دی چې حکم د دې آیات تخصیص نه لري حکم د دې آیات د دی واقعي لوجه نه لري کبل مخصص ول موجود او بیا بلد و هي ستانو تاس دقیقه چې یعنی سب په دی وجه باندې چې یو حادثه واقعي جزئیه دی د نزول سبب وګرځیدي په دغه نفس په دغه وجه باندې دی آیات حکم نه قصر کیږي پر دا جزئیه باندې د دغه آیات حکم کدی قصر کی خو بیا د ټول قران سره اومد کړه ختم شو هو اللغه اول مخاطبین څو ګر دی آیات خو هغه جزئی واقعیات سوی دي یعنی دا هر آیات لپاره یو جزئی او حادثه او واقعه څه څه ده کنه نو چې حکم د قران مجید پراغه پر مختص نور وبد خو بس خنڅوک شو خلاص شو بیا غنو د لیان حکم چې د دوه کسان د لپاره یا د یو شخص د لپاره غلی دا خو د چاس دا غش نو خو بیا د لیان حکم زموږ د شریعت یو حکم د احکام بیا بلل کیش دا رقم د زهار د زهار بس نه چې پیش شه د بیا راځي چې پراغه ځای ورسو کړ خو یو کوړه پیش اسول یو سړی ته یو صحابي ته دغه واقعې پیښ شول چې زهاره د خپل شي سره وکړ بیا افتی ایران شو بیا په شیمانه بیا الله جل جلاله په قاعده حکم د چاره واستو فدیه او راوستل کفاره او راوستل نو بیا خو دې معنی دار او تل چې زهار یو حکم د احکام د شریعت نه دی بلکې صرف د چا د فارو داغه شخص د فارو یو حکم راغې بس لاړې تیر سو هغه سره سم لاړې او واقعې هم تیر رسول بیا خو زهار د شریعت د احکام چې شنه ګرځ دا معنی یری دا هغه شان نزول د خصوص باوجود هغه آیات او سور چې د زنسوی دي د هغه حکم د توضیح د فار تخصیص په چا پورې نه لري په هغه جزئیه پورې نه لري الا دا که چیز داسي و چې بل مخصص ولا موجود لکه لله المشرق والمغرب فاينما تولوا فسم وجه الله غدا فرق څوک موجود دي مخصص موجود دي ان د شان نزول وجه په حکم نه مختص کوي کنه بلکې د چاله وجه چې دا بل څه خبره موجوده ده چې فولي وجهك شطر المسجد الحرام کن بیا یعنی د دغه باندې د علماو جمهور علما بلکې اوس تقریبا اجماع ده اوس اختلاف پکې نست تقریبا امت ټول پر دا متفق دي چې د شان نزول د دغه کردار باوجود چې شان نزول ډیر لوی دخل لري په تفهیم کې د مقاصد او د مطالب او د کلام الله دغه باوجود احکام تخصیص په چا پور نه لري وای ځکه نو دغه عنوان دا استلاد او استعمال ال عبرت لعموم اللفظ لا لخصوص سبب دا دغه عنوان دا یو استلاد دا استلاد تشریح دغه وچ ما درته وکړل چې اعتبار چاته دی عموم اللفظ ته دی نو چاته دی هغه خصوص جزئی او واقعي کړه ال عبرت لعموم اللفظ لا لتو ها دا جمله ده لیکن د دې باوجود ما درته ول مفسرین جغیری په ابتدا کې د اسلام چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم حیات هغه وخت د قران مجید ته اسی په یو ځای باندې مجتمعان په دغه شکل باندې په دغه منظم په دغه ترتیب باندې مرتب په یو ځای کې مجتمعان وجود نه درلود دا په مابات کې جمع شوی دی ځکه علما او مفسرین وایي چې قران مجید گویا په درې مرحلو جمع شوی دی یعنی په درو وار باندې په درې ډوله دی جمع شوی دی په درې ډوله جمع شوی دی اوله جمع د قران مجید هغه وا چې د الله د نبی په سینه کې را جمع شو وقتن فوقتن نجمن فنجمن شیئن فشیئن د حالاتو د الله د نبی په سینه کې قران مجید په دا ترتیب باندې چې مخکیم درته ویلو چې هغه ټوله مده څو ده د الله د نبی په سینه کې را جمع سو لکه هغه آیات حواله ما درکړل چې ان علینا جمعه وقران چې دغه زما ذمہداری د الله او فرمایل چې دا زما ذمہداری به چې ستا په سینه کې نقش کول او ستا په سینه کې جمع کول دا برای راست د اسباب بالاتر خویا اغه اوله جماعت دا د قران مجید اوله جمع. کریم صلی الله علیه وسلم په دوري حیات کې د صحابه چونکی قران مجید او احادیث پر دی گواه امی امتو، یعنی اغا اول برای راست چی دیر الغلیو اغا اولین قاتبین ده قرآن خو عرب بو. او عرب طول بی پا پرا مکه کی یا پا مدینه کی با دی پا گوت شمال که دن چی پلانی پلانی پلانی خیتی از دادی کن، یعنی عام چشی نو تعلیم نو کن. دغا هم این چاو چا پا خپل ذاتی شوق بانی دا خط دکریو د نورس خپل فع نه د دینی او تعلیم مراکز موجودو، نه د عصری او د دنیوی علوم اداري موجوده وین، تعلیمات موجودو یو شینو بالکل یو سارای غوندی معاشره وا. ټول خلق به سیوا دو چند کسانو سیوا، چند کسانو سیوا، هغه هم خپل ذاتی شوق یا د یهودونو سارا او سرشدل ته آس پاس لدی سرا په گاونډی توپ بو سر پراتو، یا چې مدار من ته یا و عراق ته هلته خو به ډېرې زمانې تېرې کړلې، میاشتې میاشتې به دورې وې، دورې رولې به مالونه خرڅول یا به رانیول. د دې تجارت اوله چې دوی آس پاس تلل نو چاو چاغ په خپل ذاتي شوق باندې هغه خط په دې دوران کې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وحی راتللې، په هغه کې یو مشهور صحابي او د انصارو څخه و، د غره کسود دغرنګ عبد الله ابن عمرو ابن العاص، دا خلق کتابت کولیس. دا رقم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا پخپل هم لغه وخت سخم، یعنی په دوو سنی اصطلاح کې گویا تعلیم یافت خط کتابت کولیس. څه خسان مخصوص خلقو چې هغه د دې خلقو با چې کله به وحی رااله تازه وح پیغمبر علیه السلام دغه کاتبین دغه، یعنی معمول دغه چې کله به وحی رااله بیا به دوی لیکل، رسول کریم صلی الله علیه وسلم به دوی بیا راوغشتل، هغه تلاوت القا به پر دوی وکړل، دوی به د هغه مطابق داغه صورت بو کبا یو آیاتو کبا لجو کبا ډیرو هغه به ولک. پیغمبر اسلام به دا هم روشو چې دغه آیاتونه چې دا ولګوي دا د هغه صورت حصہ ده، یا په پلانی صورت کې یا په پلانی صورت کې. صورتونه خو دیر کم زل سورتون دا شاغلی دی چه طول دفعتن واحد سورتون دی، سوره بقره دی او سوره آل عمران دی، سوره نساء دی. بیا با پیغمبر اسلام مروشوه، سورت به مروشوه، آیات به هم مروشوه، او دغا پا الهام دا حضرت جبرئیلو کن. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا با دا چاو روشول، حضرت جبرئیل با روشول چه دا دا پلانی آیاتون دی، دا اغا حد اغا حدود اغا مورد اغا محل به هم مروشوه برتازه کې کې بهرال داسل. لیکن په عرب معاشره باندې تر بالکل د سارا معاشره او بالکل د دیهات مې آلته یو چې عام یو وردا معمول نه وو، یو ور تعلیمي ادارې نه وي، نو آلته د کاغذ هم انتهایی قلت چې کتابت نه نو خلک کاغذ څه کیه د سارایانو د چبلیان د غو چې په دشتو یا په غرو یا په ریګو کې وسیږي، یا کار څه شي دی رمیدی یا گلی دیا کاغذ سکی کاغذی ضرورت ستا آنو کاغذ سکی که دی کن آقا هم چاس ایوزه یو ٹکرا پرتاو نو لحاظا دی چی با کتابات کھاو تو مختلف شیانو بلی کئی یو کسم خاص چمڑی گوندی وی چاوا بدا چمڑا والا راوڑا والا دا صورت مالا راولی که نو زی بیا کورتا بی یو نی چاد با صورت پا کور کلی زان سر لکی لیو یا پخپل یا دی یو کاتب پا ذریعہ ازاره یو کلشتی را لولیک چاپ چمرو چاپ داولی ندی ولی داولی بل وسر پراتو پا دوگو بی ولی کت کور که بور سرو چاپ دا دا درختو پر دایو خاص بچی پانی رازه چی بوی پر دا بی لکلیو دا زان سر بی ایشیو خوندی بو چاپ دا دا غر دا دا شوی شوی تیجی ندی دا دبری دا سپین سپین دبری پا دا غروک دا واری دا سری دا شزو رازه موجه چشور توی شازه تسیم شازه ور توی آداغ دا سی پلن سنده بری بی یا با بل رنگ بی مطلب چی کتابات پر که دیست دا غده بری بی راوری بی پا دقو بی بیاولی که دا زان سر بپروت. با هر حال شاز و نادر دا سی کورو نو چی پاگو کی چی چون قرآن مجید نازل سوی و آغا دی طول لده سر چوکو مکتوبو دا غا خاص کاتبی نو ما سوا دا بل چا سر طول قرآن مجید مکتوب لدی سره مجتمعان وجود نه درلود. بس صحابه غړي ر ساده ژوندۍ و. زکه د صحابه مفسر تذکرہ کوي اکابر مشران صحابه وای ولزمج عمل د قران د ذکري ضبط څخه مخو مش به عمل مخ کی و کوي ور باندې بیا به قران سو کوي ته چا سره د عمل اس. او بیا اکثر داو چې صحابه یو عرب هغه خو په دنیا کې ته د صالح حافظه ده چې ضبط دی ډیر قوي و اکثر آیاتونه او سور په بي خډیر سور به په ماشام به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شاف سي منځونه کول او تلاوت خو به ګټ نور شروع تشداول د عرب خود قران سره واجب تعلق لري واجب محبت لري په خزه کې به چې شیم چلاو سفیل به هم چلاو او څه به کوي تلاوت به هم کاو د دوی سره شو یو سړي چې د قران مجید سره دومره لوی محبت او شوق دوه سره لري او بیا وی عرب داسې کامل او ضبط او د کمال حافظي وال مالکان او تعلق یې ور سره دومره او وی اهل لسان په خپل برتم څوک دي اهل لسان او بیا خاص د صحابه او معاشره هغه خو ډیره صفه معاشره شدد د معاملی نه وي بس یو بیخ صفه ساده ژوندۍ او ټول ورځ به د پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه ملاقات هم ورته نصیب کیدی نو خو اندرونه ډیر صفه او نسبی لحاظ هم دا خلق ډیر کامل او ضبط خلقو د حافظه په حواله خدا بالکل د دنیا نمایان خلق دي ته دا اوس هم دا اوس هم دا اوس مخکې په د سعودي کې دونه دا شی ریوا د محمد یوسف بن نوری صاحب د دې عرب بادشاهانو سره تعلق دي چې دا ترغیبات ورکړ دا شاه فیصل ته ترغیب ورکړي د زمړه کابرو بس هغه دا شان رایج کړل مدارس جوړ کړل او سیو عام رواج جوړ شو علما فارغ کیږي په سعودي کې مدارس پیدا شولې افزان هم نزمر شناخته برګری دي دورې الته استاد ځان هغه وي دي ګر چې دا نو موږ درې بجې را پورته کوو بیا پر دولس بجو پورې ګډ د ورځې ډنډا دا پدې کړ او بیا ما خپل ورته کښینې د شپې تر یولس بجې پورې دا ترانه دي یو خود دي کې ګر څه پلا خنست دا دینه ناواله د خبره د شالک په چفلا خو او بیا د حافظي دوپره په پیګانټې دروي سبق وای لیکن نظمور د دغه الک چې دا په دادرې کاله کې قران یاد دی هغه د قومي خاصیتونه وی الله په چا کې شوی یو استعداد وی نو یو واره عرب لزانس چې دوی ودرته شروع سو د داووشو نسبونه به دومره یاد وو چې ووش نسب په مخواس ولدا فلانی ته چې داووشه ولاړه ده دا د هغه فلانی ووشي لور ده چې په فلانی مینه باندې په فلانی کال باندې هغه کال چې داسې آبادی بیا بل هغه زیس خو په شاخ ولاړ شو هغه به دین نو چې دغه فلانی لوي چې دغه فلانی لوي چې پیښه سول داسې اوس داسې اوس داووشه د هغه لور هغه ووشه د فلانی سړي سره هغه فلانی بیا د فلانی سره خسته یو هغه ووشه د هغه ووشي لور و هغه داستان به در تواغستې یو سند به په مغه په سیواغستې سره به حق حیران کی پر ځان باندې زیاده وښ نو سګونه دون یاد وکړه علم د دې علم در صدورو او بیا دا یو فطری او طبيعي مسله ده چې یو څوک صاحب د کتابت نه وي اعتماد پر خپل ضبط وی کړي نو پر خپل د ضبط ډیر خیال ساتي کړي چې زماله پر حافظ خپل دون زور نه کوي دور نه ورته متوجي کیږي ولی زړه پر شا شي تختی بیا د غس چ هغه تعریف کی وی علم حصول د صورت په عقل اغاز مرغه په کافی کی په هغه کې وو په یو علم کې تراله وړي علم بیا وړي کنه نو عرب خو یو ورګه کامل او ضبط بیا د صحابه او شوق او محبت د قران نو ګویا د قران مجید اکثر مجموع من هيس المجموع قران د مجموع صحابه په صدور کې ضبط په دا نقطه فوصلست یعنی دا کسان خو بیخي چند کسانو چې ټول قرآن منزل وو هغه به ګرد د یو سړي یادو دا خو به کمو لیکن البته دا خبره یقیني ده چې مجموع من هيس المجموع قرآن چې ټول نازل شوی وو هغه بل چا وتل نه نو دغه صحابه من هيس المجموع د یادو مثلا لس صورت د یو یاد دي لس بیا د چا یاد دي دا بل یاد دي قرآن ټول مضبوط په صدورو کې وو د صحابه کینن پکې کم صحابه وو چې ټول قرآن یادو لیکن دا پکې ډیرو اغه وجه دا چې یو صحابه غریب خلګو بل په هړو ډوډاختو دغه هنګامیش پیوي د جهاد شپوي او دا ته مکمل بالکل فارغ نه وو چې یو سړی دی مکمل متوجي سي چات بیا به دغه سړی دا چې خوم نه ولا لاله کسبه جوستا سو عشره چې قراره قراری ده مدارس دی پرور کسی معاملې دی وجری دی هر څه د کور لخوا څخه تمام ذمہ داری څخه ته فارغ کړې تر هغه لې دلی خپل سبق وای د سابو ژوندۍ خوده غي نه خپل باغ هم کاو خپل رمه او غلې هم ساتل خپل تجارت هم کاو خپل تمام کاروبار هم کاو نو او څوک هم کاو علم هم حاصلو ظاهر خبره ده چې یو سړی مکمل و علم ته ور فارغ نه وي نو که هر څو کامل او ضبط نو ټول قران خو بده سي اسانه نه دي چې شي یاد شي دغه خلک چې بیا بتله هم نام ته هم کول یمن ته به هم کول او عراق ته به هم ته تفلی به کول ته بیا شته مېشت بتللی بیا چې براله بیا چې بنوې چې قران یاد نازل شوی دا نور صحابه اوس خبره پښتنه وک به هر حال کامل حفاظ د قران مجید چند کسانو کامل حفاظ د قران مجید په دوري حیات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم زمانہ کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات او دا چند صحابه حافظانو لیکن نور دا تراو چې د 40 سورتونو د 45 سورتونو د 47 سورتونو د 45 سورتونو د 46 سورتونو بهرال قران مجموع اصل مجموع په مجموع منه اصل مجموع صحابه کې مضبوط وو او محفوظ وو د پس دا دور خطیر په دغه حالت کې تیر ولی هغه وخت خو یو وجدا هم دا وای چې پیغمبر علیه السلام په دی خپل دوران کې د قران مجید د باقاعده یو د یو تصنیفي کتاب په شکل باندې ان لکه دا و چې موږ تاسو مخته په کوم موجوده شکل بازاره کمی ولی یو ځای منظم جمع نه کوي او دا هغه وجع علما وای چې چون کې د وحی سلسله جاری وکړه د وحی سلسله څه جاری و نو دا خو دا عمل ممکن دی چې دا یقیني شي چې د وحی سلسله څوک سره خاتم شو ما درته ول چې هغه اخري آیات د پیغمبر اسلام سلام د رحلت قنازل سوی وکړه مانه بيخه تر دغه وخت لا دا سلسله چا جاری و ان دا وحی جاری و نو ځکه پیغمبر اسلام سلام په خپل دور کې دا عمل نه وکي بس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رخصت شو دغه حالت په دغه حالت پاتې شو یعنی صحابه لدی تاسو اسلام تاریخ یا علماء ورودلی چې پیغمبر اسلام سلام له دنیا ولار دلته دو دجالان پیدا شو دو کذابان پیدا شو د نبوت دعوی وکړي یو اسود مسلمۃ الکذاب بل اسود چې شو لاله چې شو څه ولا عباسیو په څه ها یو شیخو انسی دو کذابان پیدا شو دا د نبوت دا شاوخوا آس پاس لری قبائل دا لری لری قبائل چې داسي په دغه نږدو شپو څوک د کال لمخ څوک شپږ میاشتې لمخ څوک د دوه کال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحلت نه معنا دوه کال لمخ څوک یو نیم کال د مخ په دغه لږ زمانه مخ کې چاته داخل سیو اسلام ته داخل سیو او اکثر هغه خلکو چې د فتح مکې نه درته په لسم کال باندې لاړل د فتح مکې نه وروسته بعضی خلک خو اسی حالات مجبور کړل چا مجبور کړل یو سیاسي حالات بدل شو مکه مکرمه د تمام حجاز گویا عظیم مرکز وکړ او د دغه گویا له هغه وخت هم د دور جهالت کې هم د دې اهل مکه هغه تسلط او سیاسي حکمرانی پر دا د اهل مکه ځکه له وخت هم ډیر قبایل و دې ته منتظر وو ولته پریږدي او دغه پیغمبر پریږدي چې دوی مقابله سره وکړي موږ به پردا د حق او د باطل امتیاز بداوی کچی دا سړی مکه فتح کړل نو دې معنا دا چې دا نبی بر حق دی که خدای خپل بیت د ته پلاس کور کړ دا چې دا خدای در لول چې دا چا کور دی دا الله کور دی او که دا فتح نکړل نو معلومی چې دا پیغمبر نه دی اسې د پیغمبري دعوی شروع کړی خو به هر حال ان مجید کی در ترازی نو خلک را داخل بس وخت لږ تیر سو هغه هم د لری لری قبایل چې د پیغمبر اسلام مجلس او د هغه ولاړ ناست د هغه معیت دی ته ټول عمر مو یسر امنو کله کله به ولي دی کله کله به بس هغه ابتدایي ایمانیات پر اورو برته بخول قبایل خولار چون کی د اغو په صحیح معنا تربیه د ایمان په چا سر نه وسه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرګري او په شاګردۍ کې پر نه وسه اسی یعنی یو قسم جبري تور راغلیو څنګه راغلیو جبري تور گویا تسلیم سی وو خو مؤمنان لا نو چشنو زکه شي قالت العرب امننا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا كل خدغه هغه فرق ته الله اشاره کی چې تر اوسه پوری ولا ما يدخل الايمان في قلوبكم چې تاسو د زرو هغه اندرون ته بالکل د زړه هغه دنن ناغ کومې چې موږ پښتانه ورته وای زړه د کومې تر اوسه لا څه ایمان ورشي وسوي نه دی کنه. نو ایمان اصل مقر او د ایمان هغه محل خو هغه څوک دی هغه جذر القلوب دی هغه کومې د زړه. نو عارضی طور خو ډیر خلک مخکم دا تراو چې جبري طور خو به حالات بدی مجبور کړه تر اسلام ته خبراله بیا به آیسته آیسته د نبی په معیت او د نبی په صحبت د هغه سر د تعلق فوجبه به اندرون ته چشم شوس ایمان شوس. دا اکثر دای خلکو پر دا وخت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ورستا ډیرو قبائل انکار وک او دیو هم گویا دا هغه کوم چې د درواغو نبیان پیدا شوی هغه کذابینو اگر څوک لاله مسیلمه تل کذاب دا اس پاس شپیداس دا قبایلم دا غو سره لاس ملاو کی نو بیا انکار د ډیر شان پاره کی متعدد دل پیداس ولې بیا وډاله خالص دا چې ولمر سه هرڅه منو پیغمبر او دین اسلام هرڅه منو خالی زکات اسلامی ریاست تنور کو خالی زکات اسلامی ریاست تنور کو. حضرت ابو بکر صدیق څخه انکار د دیو کې چې دا کم خلک ته نمائندگان را لېږلې دي د زکات او د عشر د اصولې د پاره موږ دیو ته زکات نه ورکو یو قسم تاویل هم کاو بدنتی هم پکې شامل او یا به باز د نیکنتی پر بنیاد تاویل کاو خود من اموالهم صدقتا ولزکه دا حکم خصوصي طور دا اختیار او چاته حاصلو پیغمبر اسلام والسلام چې زکه خود د دې تاویل سیوی دي خوزه یعنی دا اختیار د زکات اخستلو فقط دا شان د پیغمبرو بل چاته دا حق نه دی. بهرال چې تاویلاتو چې بدنیتی و بدنیتی چې پر ګډه سی بیا خو نو تاویل خلاصې لاري خلاصې کنه ملا چې بيدین سي بس بیرای غر کسوله اومد بیرای غر کړل ولې تاویلات او مبهمات لاري خو بیا نه بندیږي. بهرال هغه داستان دی بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل شورا دا مشران اکابر صحابه راوغشتل مشوره وکړل چې دا سکسس دا سکسس نو اکثر صحابه ودارای ورکړل حتی چې ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پوری دی مشوره ورکړل چې حالات ډیر نازک دي صحابه ټول لسی دا یو فطری او طبيعي نفسیاتی مسله ده چې مشر د کور یو لما ماینه وبزي په دا کور باندې واجبه کیفیت تاریخي کړ دا ټول انسانان د څور خطاس ورختای لري کنه لري د مشر مارګ دا یو فطری طور طبيعي طور نفسیاتي طور دا بالکل ورختای لري کنه اسی حیرانگی پیدا کی اسی استراب پیدا کی پریشانی پیدا کی اور بیا داس مشر لکه څوک لکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اگر رحلت یو دم د صحابه علما بین وتل نو دا معمولی حادثه خو نو دا ډیر لوی عظیم حادثه حتی چې د پر رحلت په دوران چې دا ژغ وسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له دنیا څخه رحلت وک حضرت عمر ال تور وکړل ول کدا چاول دا منافق دی چې رسول الله وفات کړی دی سر به اته فروجه دوله په خشم یعنی دا د باغ نه اخستل چې پیغمبر و څنګه مرګ راځي ول نو ځکه بیا حضرت صدیق د لاس ونی وای ول دماغ دی خراب دی څه بلای وای کړه د صدق نه وته و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افهم مات او چش انقلبت ولا قابل یعنی خدای ښکاره کړ ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل د یم یو انسان دی بشر دی یو پیغمبر دی د پیغمبرانو لکه نور پیغمبران چراغلی او بیا دې دې د دنیا د دوه مده کا شان دی د برازي د برسي خلکو ته بیا بچی کنه حضرت عمر وایز ما دماغ دغه وخت ځای لراغی مخ کې ګسر په زین کې دانه وجدا فدايات کې قرآن مجید کې ستکه په دا وخت ما وایز ګسر اوس را نازل شو بهرال یعنی او غته ور خدای پیدا سول چې جې پیدا سول نو زکه ګرد ورتولې چې دلته یو ورده حالت دی هر سړی داس دی او پریشانی په مخ اخستې دی یو غم په مخ اخستې دی او الته دا شاوخه غټ امتحان راغی کنه پر اکابر او صحابه وبني غټ امتحان را دا شاوخه قبایل ګرد دولت برته پر شاسو او الته د نبوت دایان پیدا شو په زورګونو انسانان دا غو لشکرو کړ غندې نه و چې خالی یو سړی و یو پنځه کسانې د لون نه نه قبایل قبایل په پسیو د خدای ترابه د انسانان په لشکرو کې ور سره و هلته دا حالت دلته دا حالت پریشانی پیدا سولې نو هر چا دغه مشوره ورکول ولج نرمي وک لج نرمي د خبرو د اترو د مرکی ور واستوي مذاکرات به سره کوو ناسي د خبرو د لارې به دا مسله حل کو. حضرت صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته په خشم حضرت عمر ته ویل والمخ په دور جهالت کې خو ډیر زره وز کې درس ولې قش به ورته ولوز کې درس ولې خو بهرحال د بس یو دم امیر وکنه لا شی نستونه راپورته کوي ولګه دولار سي د خپل مراګان سره کښې نه دی یو منې سپکار زما د قسم په خدای وي چې تل تنها به یوازې ځنګیږ یوازې یو لامر سره بس دی اغه نرم انسان دون خدای سخت کوي چې بیا ګر سره د سړي د خیال نه پراته چې دا اغه څوک دی دا اغه صدیق دی مخکې په تمام دور کې د حیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم چیرې هم داسې مرحله نه دراغلي چې د جلال او شدت تشکارا سوی دا اول افلاو چې د جلال شکارش دا هغه اول مرحله واقعتا هم دا اغازیب انسانان دا اغه کسان دي چې په نوري بصیرت باندې فیصله کوي د الله په هغه ورکړي و دیات سوی بصیرت باندې فیصله کوي او دغه ته هغه پوه د حکمت هدا ثوای چې د سختی ځای الته به څه کوي سختی کوي واقعا دا ځای د سختی کې نرمي کړې وای د خلکو دومره نور غلطه فائدہ اخست اخر حضرت عمر هم سره متفق شو بس ٹھیک ده یقینا هم دغه ساره سید ولزما د قسم په خدای وی ک پیغمبر علیه السلام ته یو مرغوبه ورکاوه او ما ته نه راکی تر هغه وخت به زه سره جنگ کی تر هغه وخت به زه جنگیږم چې یو مرغوبه لا پاتې او یان خص الدین وانا حی ولدا کې دی شي چې دین به ناقص کی تراټی به خلک تر باش او زب ژوندیم سبب از رسول الله تورس ته ما دین دی په دا بلا ولړی دغه ټکری ټکری دی کوي د کمر کمر دی کوي او ته ځنی رااله شابس ول زب په کم ستر ګورته نه دا نه کی ول زب ژوندیم او دین به کی به نقصان پیدا کی چې پر کم ځای ولاړ وو پر هغه ځای به یی بیا بس د دنیا زم داس نه کی بس یو شخص بس ګردو سره ومنل بل لړګای را واخس ول درځي د دغه مرتدینو د دې منافقینو پر خلاف باندې دوباره جهاد شروع یو عظیم جهاد یو کال مسلسل دا جهاد وشلې دی په هغه کې اویا زره صحابه شهیدان دور ډېر صحابه یعنی بعضی تاریخونه لیکي چې دور انسانان پکې شهادت ورسېدل او په هغه کې بیخي یو لوی جماعت د هغه حفاظ چې د هغه قران په سینو کې ضبط د هغه قران په سینو کې څو ضبط کړی وو یعنی د قران حافظانو هغه په دا جنگو کې شهیدان شو د زمر زور میراث دي کنه حافظان به چی دي شهادت به ورکی دا زور میراث را پد سوې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته هغه ولا دسته عظیمه دسته چې د قران د حفاظت ته پاره خپل ویني ورکړلې هغه کسانو چې قران په صدور کې هم محفوظ وکړ دا ډېر لوی عظیم سعادت دي کنه چې حافظ هم او څوک هم وي شهید سي دا خو به ډېر لوی لرا عظیمه خبره دا یو خاص پیرزوینه یار چاته نه ورکی کنه راځي خو د دنیا هر سړی اڑخړې پړې راځي کنه ژوندې یل ته سورج فشار یو خري چی د کناټي وی کنه لوی شو سری وی سورج فشار یې کنه لس لس من غنم کیا بس بیا لاش مر شي کنه دا تر خلق هم راځي کنه دا تر خلق هم راځي چې بس نور یې وچ په پونس د ژوندۍ څه مقصد لوی دروازې وو ته په بل دروازې وو نه نه وته بس دغه کدارې ژوندۍ سو مزالګه مبلغ من الحیات دا زندگی اثر دغه نتیجه دغه دا عظیم انسانانو الله د دوی ویني اول ور د قران د فارق قبول دا سلسله په یو کال کې بس سره ټنداس سره سره قتل کې دغه دایان د نبوت دغه دروغ جنب نبیان هم په قتل باندې ورسول دغه مسلمۃ الکذاب دا هغه سړي قتل کې چې حضرت حمزه په شهادت رسولي وحشی نوی دی دا اکثر بیا ورسته مسلمان شو بیا نو تر ډیره پوری ول بیا د اسلام باوجود ما زمیر ز ملامت ولم دا آرام بنه راته کړ یو بی سکونی را پکې موجود او ډیر عظیم جرم دی کړی دا جرم ډیر غټ راش کاره کېدی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکا او په بیا په تاسو به دردې باندې په شهادت ورسوي چې اندامونه لا ور پرې کړ ول نو بس تاسو یو به د کیفیت د استراب چ کلمه اسودی ابس دا بل شی مسلمۃ الکذاب فدان یزاو فدان نسکتی مورجګه کړی سر سری میګی خرچا وکای کړ ول بیا مزړه خنقس کن چې کم سے کم دا عمل واغه بس روس ونی سی کنه غمم دا سی غټ عظیم انسان پتاور کفر کی سم په شهادت رسولای او دلته من د کفر اغه سرغنه اغه د شر او د فساد منبع دامن پر شاو رسول پر قتل و رسول ولو دام عمل می بیا می لږ زړه مطمئن شو چې دا واغه به سره ونیسي. بهرحال دا فتنه قلا کمه کړه. بدا کې ډیر حافظان شهیدان شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی حضرت صدیق ته ویل چې پریشان حال وکړه ولا امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول کی سخو عجبه ده دا سی عظیم جنگونه شروع سو دا سلسله خو مشتمل می چې دا جهاد خو به امر روان دی به امر روان دی به امر روان دی وی شاو خو خپل تر وسه کفر وکړ نو دا حافظان به شیطان کی دا قران رس زای نه سی دا مې یو ځای جمع کړای وای معنا با قاعده مو لیکلای وای د یو کتاب په شکل باندې مرا جمع کړای وای حضرت ابوبکر صدیق ورته ول دا عمل رسول الله په خپل حیات کې نو ما شرح صدر نکیجی چیز دا عمل وک یعنی کیف افعلو ما لم یفعل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چنگا آغا کارو کم چی چانے دیکھڑے دورت لی واللہ انفی لخیر واللہ پا دیکھ خیر تداوک دا شکار دی زما شرح صدر دا چیز دا قرآن لسر برباد نسی زائی نسی دا دیگو دا پارا دا حفاظت یو پروگرام جوڑ کو یو زیب را مکتوب کو وی بلی کو بہرحال دی پاختاو داغه شرح صدر نه کېدل دی بار بار پر لګیا او دا مشوره به ورکول د دې هغه فواید به ورته بیانول د نجم کېدو هغه نقصانات به ورشکار کول آخر د حضرت صدیق هم شرح صدر وصول نه عظیم انسانان وی الله عظیم کار جنې واخی کنه آخر داغه شرح صدر وصول داغه دماغ هم دا خبره قبول کړ چې واقعیتا دا خبره ضروری ده نو دې دواړه خو سره مشوره وکړل نو بیا پر تا سره باسو چې دغه ذمہداری به اوس چاته ورسپارو کنه انده خو به بقاعده لکه هغه مو چې الیکشن سیل جوړ کو کنه نن خدای الیکشن زمانہ ده الیکشن سیل جوړ کی یو کمیټه یو جماعت جوړ کی نو باقاعده یو کار دی تا په یو ذمہداری په حیثیت باندې ورسپارل نو بیا په دا کې مشوره سره وکړل نو تقریبا مشوره پر دا باندې سوله چې دغه کار اصل ذمہوار مشر بے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دا انصاری صحابی و اور جوان ہوگا انتا ولکہ انتا کنتا رجولا شاب او تخو یو جوان عاقل ہمی پوہ دانا ہمی دا قرآن مکمل حافظ ہم ہوگا اگر خصوصیت و امتیاز دا دا ہو اگر دا انتخاب یو وجہ کموا دا ہوگا چی دے دا قرآن چشو مکمل حافظ دا دے یاو او بل دا قرآن مجید دا وحی کاتب ام ہوگا دې د چا کاتبو د وحي کاتب هم وو د قران مجید حافظ هم وو او ځوان هم وو یعنی یو کار کولای شي یوه سړی چې بډای شو ان صاحب کار بیا پریږي بیا کوم بډای چې سړی خدمتونه نه مې سي کاکا چې شي ولاله ولا ورو خالی نه چې مجبوري خور کولای شي نو دا خو باندې ترند غواړي دا خو مهنت غواړي دا چې سجو غواړي چې اعصاب کامل وي اعصاب مضبوط وي ځواني قوت وي نو بیا حضرت صدیق سړی ور واسطه ولدل تراسه نا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ چراغ علماء ما ته ویل چې الکا ته په موږ کې داسې سړی چې موږ ته اوسه پوری ته متهم کړی هم نه یعنی ته یو متهم سړی نه یو امین او دیانتدار انسان یعنی دغه څه صحابه ټول په دا معاملې کې دیانتدارو لیکن دا خو به امتیازات چې جو بعضی کسان په دا صفاتو کې ډیر بیا څه درلو یو امتیازی حیثیت ترلو اللالت تهمک مجتا متهم هم نگڑو بددیانت دی هم نگڑو خائن دی هم نگڑو او تعالیم هم دی قرآن حافظ همیه او کاتب دی وحی همیه لہذا جوان همیه عاقل او پوش آر سرائی امی ان دا کار پسنجیدہ او پسلیقہ کولی هم سیکن ان کل خسرائی جوان بی خو لیکن دا یو چې یو څه بی وقوف غوندی وی چې جوی لاله احمق غوندی وی نو احمق پلاس کاروار کنو خو جوڑ و فسک په خراب کې کړ نو سره احمق ته پلاس نور کی چې څه سنجیده انسان وي ول انت رجل عاقل ته داسې سنجیده سره مې او دغه صفات پتا کې موجود لیازه ته دا کار وک د قران مجید را جمع ک د چا پر سینو کې لیکل محفوظ دی د چا سره په دا شابانی په دا ډبرو لیکل دی د چا سره په دا تختو په چمړو لیکل دی د چا سره په دا اولو په دا اډو کې لیکل دی مطلب را جمع ګرځ دا کار په دوی ما تقریر ورته شروع کی. اوس د دې څه مقصد دی؟ دیغه دا کار ته تیار نه دی. دا ډیره کاته ځې په داري د معمولی خبره خو نه ده، د خدای کلام را جمع کول یار. نو ما عذرونه ورته شروع کړ، اوس دې څه کی دی هغه ته ورشي. اصل کې ځان خلاصې کنه، دې څه کی ځان خلاصې. ول ما ورته نو ته څنګه یو کار په مخ راخستې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوندۍ کې دا کار نه وکړي؟ اوس نو ته بیا را جمع کوي دا چی کوي؟ دا کار کوي منه دا ما کوي دا ګوې رسول الله نه کړي نو ته هم کوي. د مقصد خو دا نه دی چې اوس دا ناروا کار دی، مقصد یې ځان څه کول خلاصول دي. حضرت صدیق ورته لزما مکه دغه سوچونه او حضرت عمر ز قائل کړم هغه ورته ولزما مکه دا سوچ وو، لیکن چا قائل کړم؟ حضرت عمر. هغه دلائل چې حضرت عمر مخکې حضرت صدیق ته ویل، بیا هغه دلائل حضرت صدیق او حضرت چا ته ویل؟ زید بن ثابت الانصاری رضی الله تعالی عنہ ته ویل. هغه وجوهات یې ورته بیانولې، هغه فوائد یې ورته بیانول، او دا کار نه کول چې شي ورته بیانول، نقصانات یې ورته بیانول. حضرت عمر ول نه هستې دا چې څنګه لګولې دي مجد دواړو گفتگو شته، دې دواړه ناستو چې مالې سره راوسته دا د امت دواړه مشران ناشت. ایو خو نو چپ دی هغه خپل کار واکه ویل لوی سړی د لاري کې کنه، لوی سړی بلار راوستي مده یو هغه سره الک ول دې د چپ راته ناشت مش سره گفتگو کړل. اخر بس نو لزم مجبور شو زما شرح صدر ام وسول، لیکن بوجو ول زما قسم په خدای وي چې دغه ذمہ داری را کړې وای راته آسان و چې دا غر له یو ځای منتقل کو چاته بل تک بل ځای ته، یعنی دا غر منتقل کول دا غر په شاوړل مش پښتو کې موي وي چې غره په شارا کړه وي دونه به نه وای را باندې دروند کار لکه دغه کار. خو به هرال منه دا عزت غټ ذمہ داری دی واقعا چې سړی د خدای امبيريږي خونو ډیر حساس کې دی، یو زور او دی زیر غلطی رااله د خدای په کلام کې، نو خدای که بیا په دغه سره راونی ویني به څه. به هر حال بل بیا ز شروع سوم، بیا مې څو کسان نور د ځان سره معاونین هم واخستل، بس لګیا سو چې د چا سره چیرې مکتوب دی، د چا سره چیرې دی په خپل حافظ وکړ. بیا داسې انتظام وکړي په ډېر اهتمام سره جمع کاو، هر آیات چې به لکه مځه را نقل کاو، کبه له اډوکی را نقل کاو، کبه له چمړو له ډبرو را نقل کاو، کبه له لفانو له درختو د لرګي او د تختو را نقل کاو. باقاعده به دوه گواهان علیحدہ هم پتی رول، باقاعده به یو آیاتو چې هغه د بل چا سره لیکل شوی نه وو، نه حضرت خزیمه انصاری رضی الله تعالی عنہ سره لیکلی وو چې قال لقد جاءکم رسول چیرو من انفسکم عزیز علیه حریص ما انت حای شباس. دغه آیات فین تولو فقل حسبی الله، دغه آیات له دغه ځای خطر دغه ځای پور ول دا د هغه سره موجود وو، دوه گواهان نه په پیدا کېدل. لیکن دا بیا د الله شان وګوره چې حضرت خزیبه انصاری هغه صحابی دی چې رسول الله په خپل حیات کې دته دا امتیاز ورکړی ول د دې وو گواہی د فتوځو په ځای ولاړه، د دوه پر ځای ولاړه دا هغه اعزاز هم الله عملی ثابتاو. الله یو شان دی کنه، د نو چې نور گواهان د دې نو جن په قرآنیت گواهان نو د دې داس نه چې په دا گواهان نه پیدا کېدل پچیش باندې پر قرآنیت گواهان خو پیدا او د بل چا سره مکتوب نه و کړ، دغه بیا د بل چا سره مکتوب نو وای د چا سره لیکل کني ولې ورته د دې ضرورت خلونو. حضرت زید په خپل هم څوک یاره دا قادر صحابه ګرته موجود دي، دا چې پر دا آیات کې په قرآنیت کې شک خبره صرف په چیش کې و، پر دا مکتوبیت کې ول د بل چا سره مکتوب نو د د سره. لیکن هغه به هغه صحابي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا ټول صحابه کې دته دا امتیاز ورکړی وو چې د یو گواہی د چا نه د دوه ذکر هغه کار هم پکې وسو، هغه نصاب مکمل ټول قران سره راجه مکی. لیکن علما لیکي مفسرین چې مکتوب خصو جامعیت د قران په دغه اوله مرحله کې دا معنا چې نفس څوک وګرځیدای مکتوب وګرځیدای. بیا وایست مکتوب هر آیات په خپل صورت کې دنه مکتوب شو، لیکن مراتب په دغه ترتیب نه وو، مراتب په چا سره نه وو، ولې البته مقصود څه شي نه وو، دا ترتیب او تدوین شکل نه وو. نفس توغو مکتوبیت نفس د دې یو ځای کول مقصد وو، لکه څنګه چې د خبرې د ځان سره لیکي البته لیکلې البته لیکي ما په کاپي کې سره راځم کیته ترتیب خود ما بعد خبره. او قران مجید اسه هم دازدا کی چې قران مجید د عام تصنیفاتو په شان بنی دی عام نه، چې خامخابه نو واست داسې ترتیب ولور کې قران مجید په حقیقت کې کتاب د هدایت دی او کتاب د رهبری دی دا د یو تصنیفي شکل لري چې خامخابه تصور ولور کې دا سره ترتیب ولور کې چور بنو خطبه وایي بیا بنو پلانا کوي بیا پلانا کوي په دا شکل باندې موجود وو بیا دا د چا سره جمع دا د حضرت صدیق رضی الله تعالی عنہ څخه پلاس کی د اغس امیر المؤمنین دیو خلیفہ دیو بس دغه یو قران دا یو نسخه جوړه سو دا حضرت صدیق سره پرتا مز د حضرت صدیق زمانہ خلج و دوا کال یو دوی میاشتې بالا دی خلیفہ وو او دغه قدر دی د رسول الله سره کشر هم وو په دغه قدر چې دی کشر وو دغه قدر د خلافت هم وو کی دغه ورسره دی وفات سو عمرم دغه عمر ته ورته وو پر عاشق کی ورته سوی وو دیر مناسبات دی دا غورس د وفات شو د چې وفات شو نو خلیفہ څوک شو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شو دغه د قران مجید نسخه بیا د حضرت عمر سره پرتا وکړ ځکه امیر المؤمنین عام انسانانو خو قران بس هغه د چا سره وای د خپل ضبط سره وکړ د چا څونه صورتونه یادی د چا څونه یادی د چا څونه یادی هغه مکتوبونه چې د چا سره پراتو هغه سره پراتو وکړ یعنی د چا سره هغه وخت سره په ډبرو لیکلی یافا